श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 69 24 दिसंबर 1883। नागे ने बाघ और बकरी की कहानी कही थी। एक बाघिन बकरियों के झुंड पर टूट पड़ी। किसी बहेलिए ने दूर से उसे देखकर मार डाला। उसके पेट में बच्चा था, वह पैदा हो गया। वह बच्चा बकरियों के बीच में बढ़ने लगा। पहले बच्चा बकरियों का दूध पीता था, इसके बाद जब कुछ बड़ा हुआ तब घास चरने लगा और बकरियों की तरह मे करने लगा। धीरे धीरे वह बहुत बड़ा हो गया, पर तब भी वह घास ही चरता और मे करता। कोई जानवर अब आक्रमण करता तब बकरों की तरह डर कर भागता। एक दिन एक भयंकर बाघ बकरियों पर टूट पड़ा। उसने आश्चर्य में आकर देखा, उनमें एक बाघ भी घास चर रहा है, और उसे देखकर बकरियों के साथ साथ वह भी दौड़कर भागा। तब बकरियों से कुछ छेड़छाड़ न करके घास चरने वाले उस बाघ को ही उसने पकड़ा। वह मे करने लगा और भागने की कोशिश करता गया। तब बाघ उसे पानी के किनारे खींच कर ले गया और उससे कहा, इस पानी में अपना मुंह देख, हंडी की तरह मेरा मुंह जितना बड़ा है उतना ही बड़ा तेरा भी है। फिर उसके मुंह में थोड़ा सा मांस खोस दिया। पहले वह किसी तरह खाता ही न था, फिर कुछ स्वाद पाकर खाने लगा। तब बाघ ने कहा, तू बकरियों के बीच में था और उन्हीं की तरह घास खाता था, धिक्कार है तुझे। तब तुझे उसे बड़ी लज्जा हुई। घास खाना है कामनी कांचल लेकर रहना, बकरियों की तरह मे करना, और भागना है सामान्य जीवों की तरह आचरण करना। बाघ के साथ जाना है गुरु जिन्होंने ज्ञान की आंखें खोल दी, उनकी शरणागत होना, उन्हें ही आत्मीय समझना, अपना सच्चा मुंह देखना है, अपने स्वरूप को पहचानना। श्री रामकृष्ण खड़े हो गए। चारों ओर सन्नाटा है, सिर्फ झाऊ के पेड़ों की सनसनाहट और गंगा जी की कलकल ध्वनि सुन पड़ रही है। वे रेलिंग पार करके पंचवटी के भीतर से अपने कमरे की ओर मणि से बातचीत करते हुए जा रहे हैं। मणि मंत्र मुग्ध की तरह पीछे पीछे जा रहे हैं। पंचवटी में आकर जहां उसकी एक डाल टूटी पड़ी है, वहीं खड़े होकर पूर्वास्य हो बरगद के मूल पर बंधे हुए चबूतरे पर सिर टेक कर प्रणाम किया। यह स्थान उनकी साधना का स्थान है। यहाँ पर उन्होंने व्याकुल होकर कितना क्रंदन किया है, कितने ही ईश्वरीय रूपों के दर्शन किए हैं और माता के साथ कितनी बातें की हैं। क्या इसीलिए जब वे यहाँ आते हैं तो प्रणाम करते हैं? बकुल तल्ला होकर वे नौबत खाने के निकट आए। मणि साथ ही है। नौबत खाने के पास आकर हाजरा को देखा, श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं, अधिक न खाते जाना और बाह्य शुद्धि की ओर इतना ध्यान देना छोड़ दो। उन्हें बेकार यह धुन सवार रहती है, उन्हें ज्ञान नहीं होता। आचार उतना ही चाहिए जितने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। श्री रामकृष्ण ने अपने कमरे में पहुंचकर आसन ग्रहण किया।